χαλαλή μου η μάνα μου έναν μίζαρον φερμένον μπούτον αΐν τάφον μες στα ραμάρι. Εθώρουν το τσεσέρου μου θα σεπαζένει στο θαυκιόν το σώμα μου και τα σερούχα της φορέσα στις ψυχή μου. Ήταν του Μάη τραντά φυλά τα ους του μήλα κότσινα μάρτα σύνουλα που κουπά γιοντά στρουδιά επετάσαμε δυο κλάτσες παραπιάνταλες μ' ακούμε ενεξόρκωσα να πιάω. Επολυφθήκαμε την κούπα του νερού λιωπούτη ότι τσίρωμα εχάσαμε τα ούλα, εχάσαμε τα ούλα, εχάσαμε τα ούλα, εχάσαμε τα ούλα και το μίζαρο.